یک شاخ گل، برنامه شماره 99. سخن این بار ما از استاد دکتر صورتگر است. وی در بیان و توصیف صورتگری است چیره دست، در ریزکاری استاد و در سایه روشن و تجلی بخشیدن ماهر. در انتخاب موضوع سبک و سلیقه‌اش خاص و بدی و طرز بیان و استعاراتش تازه. مرغ شبش را که به خاطر دارید، ندانم ز مرغان چرا مرغ شب، ندانم ز مرغان چرا مرغ شب، ز هستی تو گویی جز آواش نیست، چه غمگر نداند ز یک نغمه بیش، که در دل کشی هیچ همتاش نیست. این بار پیام نسیمش را بشنوید. در دل شب دیده بیدار من، در دل شب دیده بیدار من، بیندان یاری که دل را آرزوست. چون بیاید پیش پیش موک وش، مرغ شب آوا برآرد دوست دوست. بانگی آید چون پر پروانه نرم، بانگی آید چون پر پروانه نرم، ماه را با آب گویی گفتگوست. نرم نرمک میرسد نزدیک من، کیست پرسم باد گوید اوست اوست. رفتی و باز آمدی، عاشق نباز رفتی و باز Thank you. شاهی از در فراز آمدی رفتی و باز آمدی شاخ گلی که نثار شد شماره 99 بود که با صدای آقای فاخته‌ای تنظیم یافته. آهنگ سگاه از آقای بدیع‌زاده، گوینده روشنک.